RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dopiero za kilka miesięcy poznamy wyrok w sprawie twórców gdańskiej piramidy Amber Gold. Każdego roku w Polsce jest 160 tysięcy nowych przypadków raka. W walce z tą chorobą ma pomóc Narodowa Strategia Onkologiczna. Upadek z kilkuset metrów był przyczyną śmierci dwojga Polaków w Norwegii podczas wycieczki w góry. Nie poznamy dziś wyroku w sprawie Marcina i Katarzyny P., właścicieli firmy Amber Gold. W gdańskim sądzie okręgowym rano rozpoczęło się odczytywanie wyroku w sprawie właścicieli piramidy finansowej. Sąd uznał oskarżonych za winnych oszustw podatkowych i prowadzenia nielegalnej działalności parabankowej. Według prokuratury przedstawienie wszystkich zarzutów może potrwać nawet kilka miesięcy. Karol Surówka. Sprawa Amber Gold jest jednym z najbardziej złożonych postępowań gospodarczych, jakie trafiły przed gdański sąd. Oszukanych miało zostać blisko 19 tysięcy osób. Prokuratura przygotowała akt oskarżenia liczący 9 tysięcy stron zapisanych drobną czcionką, a sąd odczytuje drobiazgowy opis wszystkich zanotowanych przypadków, kiedy Marcin i Katarzyna P. złamali prawo. W dniu 20 października 2009 w Krakowie doprowadzili Irenę a do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy. Sędzia Lidia Jedynak będzie musiała odczytać łącznie kilka tysięcy kart z podobnymi opisami. W przerwie mówiła, że zostanie to rozłożone na wiele posiedzeń. 4 razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, między godziną 9 a 14. Prokuratura przewiduje, że odczytanie całego wyroku nie jest kwestią dni, ale miesięcy. Dziś poznaliśmy jednak jedną ważną informację. Marcin i Katarzyna P. zostali uznani za winnych oszustwa i stworzenia piramidy finansowej. Wymiar kary nie jest jednak jeszcze znane. Z Gdańska Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że Marcinowi i Katarzynie P. grozi do 25 lat więzienia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński potwierdził, że kancelaria premiera złoży pozew wobec Gazety Wyborczej o naruszenie dóbr osobistych. Właśnie powinna zaczynać się konferencja prasowa prawników reprezentujących szefa rządu, którzy poinformują o następnych krokach. Według dziennika w 2002 roku Mateusz Morawiecki jako członek zarządu BZWBK kupił od kościoła 15-hektarową działkę wartą 4 miliony złotych za 700 tysięcy. Nie uwzględnił tego w oświadczeniu majątkowym. Na stronie kancelarii premiera napisano, że tekst wyborczej opiera się na nieodpowiedzialnych domysłach, spekulacjach i nieprawdziwych sformułowaniach. Żona premiera Iwona Morawiecka w wydanym właśnie oświadczeniu napisała, tu cytat, w odniesieniu do zmanipulowanego artykułu Gazety Wyborczej podpisanego przez redaktora Charłkowicza oraz zawartymi tam kłamliwymi pomówieniami kieruje sprawę na drogę sądową. Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał prezydent. Ma ona pomóc w opracowaniu rozwoju leczenia i opieki nad chorymi w latach 2020-2030. Jest też odpowiedzią na wzrost zachorowań na rak. Potrzebujemy całej strategii, która będzie prowadziła pacjenta poprzez działania edukacyjne, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i psychologicznej. Każdego roku Ministerstwo Zdrowia wydaje więcej pieniędzy na leczenie raka. W 2024 roku będzie o 60 miliardów więcej niż w 2019 roku. Narodowa Strategia Onkologiczna ma nam powiedzieć, jak te pieniądze wydać najbardziej racjonalnie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że każdego roku w Polsce jest 160 tysięcy nowych przypadków zachorowań na raka. Upadek z kilkuset metrów był przyczyną śmierci dwojga Polaków w Norwegii podczas wycieczki w rejonie fiordu Hornsund. To uczestnicy 41. wyprawy polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Z informacji, jakie otrzymaliśmy z biura gubernatora od policji, wyglądało to na tragiczny wypadek. Mianowicie oboje nastąpnęli na nawis śnieżny i wraz z tym nawisem spadli stromą ścianą w dół i tak jak się dowiedzieliśmy z biura gubernatora, ponieśli śmierć na miejscu. No dla nas to jest druzgocąca informacja dla całego środowiska. To nie byli nasi pracownicy, tylko koledzy i przyjaciele. Dla nas i dla wielu ludzi. Mówił kierownik Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, Włodzimierz Sielski. Polska Stacja Polarna Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego jest położona w południowej części norweskiej wyspy Spitsbergen. Placówka została założona w 1957 roku, prowadzi całoroczne badania naukowe i jest najdalej wysuniętą na północ stałą polską instytucją naukową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. Na razie od 21 do 25 stopni, nad ranem od 10 na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i 16 nad Zatoką Gdańską. Jutro w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 21, w Augustowie i Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Niepokorny twórca, bywalec z przedwojennych salonów, tajemnicza śmierć. Teatr Telewizji przedstawia sztukę opartą na niesamowitych losach artysty, który stworzył nikodematyzmę. Mariano Pania, Wojciech Mencwaldowski, Piotr Rogucki i Julia Wieniawa. Dołęga Mostowicz, Kiedy zamykam oczy. Premiera już dziś o 21 w TVP1. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą muszę zawsze dobrze wyglądać. Nie mogę być spocony. Stosuję PerspiBlock Deo, który zawiera aktywne składniki blokujące wydzielanie potu. PerspiBlock Deo pomaga mi nie pocić się nawet w największe upały. Dostępny w aptekach. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gustaw Herling Grudziński w setną rocznicę urodzin. Bardzo lubię Włochy. Oczywiście nie lubię taką miłością ślepą. Wiem, co tam jest piękne i mniej piękne, co jest dobre, co jest gorsze, ale to jest kraj ludzi bardzo ludzkich, pozbawionych poza tym ksenofobii w stosunku do cudzoziemców. Włosi tego zupełnie nie mają. Są niektóre moje opowiadania, w których właściwie są oparte tylko na takiej włoskiej tematyce, z postaciami zresztą włoskimi, jak choćby nawet Skrzydła ołtarza. Jest bardzo trudne życie pisarza na emigracji, choćby z tego prostego powodu, że jest właściwie odcięty od swoich naturalnych czytelników w jakimś większym zakresie, bo w końcu istnieją czytelnicy polscy na emigracji, którzy są odbiorcami naszych książek wydawanych tu na emigracji. Ale właściwie do roku 1980 mniej więcej, to znaczy do tych przemian, jakie w Polsce się zaczęły, właśnie to, co piszę, było bardzo mało znane czytelnikom polskim w kraju. Potem jest to odcięcie, o którym się wielokrotnie mówi, od języka. Mieszkam w Neapolu i mówię wtedy po włosku. Ale też nie trzeba z tym przesadzać, bo to często jest używane w sposób, powiedziałbym, taki dosyć demagogiczny. Ja tutaj się zgadzam z ludźmi, którzy tę rzecz badali, poruszali. Taki był szkic Stępowskiego na ten temat i bodajże Jeleński o tym pisał, że czasem to odcięcie takiego codziennego języka polskiego wpływa nawet i dodatnio na to jakieś wyszlaknienie języka, na jego czystość, klarowność. I to bodajże nawet i Miłosz gdzieś to zauważył. Także nie trzeba też i dramatyzować. Jest 9 minut po 15. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo serdecznie Państwa witają. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Dig if you will, the picture. you and I engaged in a kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. Maybe can I make babies? Maybe we can make some time. Tak się nazywało to nagranie złożone z fragmentów kilku utworów, które znalazły się na albumie Purple Rain. Prys dzisiaj już nie powróci, dlatego że mamy dzisiaj bardzo dużo informacji o koncertach, o nowych nagraniach, ale również sięgamy do naszej kartki z kalendarza. Gdyby żył dzisiaj, skończyłby 75 lat i mógłby przygotowywać się do kolejnego, trzeciego w swoim życiu festiwalu Woodstock. Niestety nie ma go już z nami. Joe Cocker. My home. I've been wasted. We have to do the wrong. Joe Cocker i nagranie z 1970 roku, album Mad Dog and Englishman, uznawany za jeden z najlepszych w ogóle w historii muzyki, pełen soulu, funky i takiego fantastycznego śpiewania. Joe Cocker później miał załamanie w formy, tak to nazwijmy delikatnie, w 72 roku po deportacji z Australii. Zawiesił działalność, by powrócić w latach 80. i naprawdę odnieść wielki sukces. Wspaniały człowiek, wielka postać i w dodatku bardzo przychylnie nastawiony do naszego kraju, do Polski. Zresztą tutaj gościł w latach 90. wielokrotnie. Teraz przewracamy kartkę z kalendarza o jeden dzień. 21 maja 1972 roku w Nowym Jorku urodził się Christoph George Latour Wallace, znany światu jako The Notorious B.I.G. Tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got popped, who mostly dozy down to the jewel drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million sales for the love of luck. You don't believe in Harlem World, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the goldie sound. Can't no PD hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, spin no dough on the booty. Yeah, there go Mace, there go your cutie. See me die and see me fly. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I'm only thinking now when all the ball is stopped. You never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a crew that got money much longer than yours and a team much stronger than yours? Violate me, this will be your day. We don't play, mess around, be on your way, cause it ain't enough time here, ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down's fair, and I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that, catch a seat at all events bent. Send holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike to me. Lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's nothing wrong with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, you can see B.I.G. be flossing. Jig on the cover of Fortune, 500. Hit my phone number, your man, I got the know. I got the dough, got the flow down Pizzak. Platinum plus, like Zizak. Dangerous on Trizak, leave your ass Pizzak. Klasyk Notoriusa B.I.G. More Money, More Problems. nagranie, które doskonale wszyscy fani rapu znają. Jeżeli cofnęlibyśmy kartkę jeszcze o jeden dzień, czyli na datę dzisiejszą, 20 maja, to okaże się, że pod datą 20 maja 1972 rok jest data urodzin Trevora Tahima Smitha Juniora, znanego bardziej jako Busta Rhymes. Check it out, Flipmo Squad 98, Raw Deluxe. Check it out, yo, I be the street kid, the brother your mama freak with. Put y'all people on if y'all know how to keep a secret. When I get money, you know I like to keep it. How I get money, others are trying to peep it. Flip mode, be winners you wanna form a team with. The big money figures, the ones that plot the scheme with. The brothers that be used to getting money frequent. The ones I would always measure my triple beans with. Until they start taking my people to the precinct. That's all back in the day, yo, that ain't nothing recent. Cause nowadays we meet women we like to speak with. With, lay him down and sleep with. Type of woman make a brother want to keep it. Shorty be so exotic, she looking decent. Line of corny others be offering rack free. I can't hold her heat no more, yo, I gotta release it. What y'all wanna do? Don't you know we always coming through? Me and my crew, let me hear you say fire up. Front of this eye, getting money and everybody want it. Smoke my big, get myself over, fall on the floor and I gotta call my S500 Iceberg 5. Where you at? No need for alarm, right now I'm cruising to the sounds of my enhanced CD-ROM. Hurry up, 5, and yo, you know it's about to get thick. I see this cat away behind my back, about to do a stick. Tell me where you at, I will be there in 10 seconds flat. You know I got your back, I'll be there just in time to counteract. Sometimes I might forget course. My S5 bulletproof, I turbo move and blast right through the ceiling in the roof. Coming through, hitting you, knocking out a sucker too. Full speed ahead like we running a toll booth. Produce more flavor than very fine juice. Call a juice, sleep on me, get my people a fat goose. All my ladies in the place to be, getting money riding next to me. Let me see, let me hear you say fire up. Fire up. Say fire up. All my people just wave your hand, getting money all across the land. One time, let me hear you say fire up. Fire up. Say fire up. Fire up. Release the heat, we letting loose to the extreme. We in the iceberg S5, bounce from the scene. Recline my seat, rock to the beat. Leaning so hard, it's like my whole spot up in the deep. Blowing up the spot that we hit them, know what I mean. Got you open, we keeping you people up like caffeine. Flying in the team, seeing everything on my little computer screen. From here to Philippines, keep it moving, we never run out of gasoline. Gas me, you're awesome, and suck on the kerosene. But yeah, my vibe be running the mission you never seen. Hot shit, taking you suckers forever fiend. Anyone that you come in, you better come clean. Hit you with an overdose of more rhyme and amphetamine. Got your eye bloodshot, you need Visine. People is wild and I think you need to ring the siren. What y'all wanna do? Don't you know we always coming through? Me and my crew, let me hear you say fire up. Busta Rhymes. Pani Monika napisała przemiłego maila. Otóż tydzień temu dostałem list, w którym było napisane, że jedna z pań wybiera się na, chce się wybrać na koncert Stevie'ego Wondera do Londynu, ale nie bardzo ma z kim. No i nagle posypały się listy, między innymi otrzymaliśmy list od pani Moniki i dzisiaj jest tak. Drogi panie Hirku, we made it. Dzięki panu znalazłyśmy się, spotkałyśmy się, kupiłyśmy bilety i czekamy na nie. Ola, mieszkanka Wrocławia, pochodząca z Opola, Monika, mieszkanka Opola, Ola, pochodząca z Wrocławia. Pasja do muzyki łączy ludzi. Nasza wdzięczność nie ma granic. Okej, Trójka jest po to, żeby ludzi łączyć, a nie dzielić. Zatem zapraszam Państwa, skoro mamy się łączyć, na OFF Festival, na którym wystąpi Nene Cherry. To make sure they putting out a helping hand. Nene Cherry know the story, so it must be told about a group of people living in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency. You see, caught AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark. Scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind. Hurt so bad it denied their own kind. Papa turn around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure. I've got you under my skin. I've got you under my skin. Pure pain you're giving me. I got you deep. Nene Cherry. Nagranie pochodzi z albumu Red Hot and Blue, wydanego 29 lat temu. To płyta, na której piosenki Cole Portera wykonali różni artyści z bardzo różnych półek stylistycznych. Obok Nene Cherry m.in. Fine Young Cannibals, duet Iggy Pop, Debbie Harry, duet The Pogues, Kirsty MacColl, David Byrne, Sinead O'Connor, Salif Keita, Annie Lennox, Tom Waits, U2, K.D. Lang czy Erasure, czy na przykład Jungle Brothers. Ważni są producenci tego albumu, to Steve Lillywhite, związany przez wiele lat z grupą U2, oraz jeden z praojców kultury hip-hop, Afrika Bambata. Nie sądzę, żeby Nene Cherry wykonała ten utwór w Katowicach, ale na pewno jej ostatnie dokonania są na tyle interesujące i tak fantastycznie brzmiące, że jej koncert będzie jednym z najjaśniejszych wydarzeń OFF Festiwalu 2019. To teraz sięgnijmy po najnowsze nagranie Esperancy Spalding. Franca Spalding, nie tylko pięknie śpiewająca, nie tylko pięknie wyglądająca, ale cudownie też grająca na kontrabasie i na gitarach basowych oraz na wielu innych instrumentach. 12 Little Spells to tytuł jej nowego albumu, który już się ukazał. Lest We Forget to tytuł nagrałem. A teraz, o, teraz to waga ciężka i to naprawdę kaliber niezły. Lizon. I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Pan Łukasz napisał na Twitterze, że pierwszy raz słyszy Juice w radiowej Trójce. No, panie Łukaszu, zawsze ten kiedyś pierwszy raz musi być i to właśnie było przed chwilą w audycji Soul Muzyka Duszy. Pytają państwo, co tam na openerze ciekawego. Proszę bardzo, przyjeżdża w tym roku na przykład na opener doskonale państwu znany i bardzo lubiany przez was Kamasi Washington. No tak, to sięgnijmy jeszcze po inne festiwale, które w tym roku dostarczą nam wielu znakomitych dźwięków i wielu cudownych artystów. I tak na przykład Inne Brzmienia, Lublin. Festiwal taki troszeczkę z boku, a jednak goszczący zawsze znakomitych artystów. W tym roku pojawi tam się m.in. Herbalizer. Push us around. You want to fight? I'll take you on. No tak, Ci Jeńców nie biorą, The Herbalizer i nagranie z 2012 roku. Wystąpią podczas festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie i naprawdę gwarantuję Państwu, że będzie to nieprawdopodobny koncert. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nigdy Herbalizera na żywo nie widział, to koniecznie trzeba zobaczyć. Podobnie jak duet Rai, który otworzy tegoroczny Tauron. Oh, Gwarantuję Państwu, że ten Tauron w tym roku będzie też wspaniały. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, bardzo Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Na zakończenie ten, który pojawi się 26 czerwca na Stadionie Narodowym i wystąpi przed Philem Collinsem. Nile Rodgers i jego wesoła kompania.